فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر، سوال کردن در باره مالی که دزدی باشد، مثلا ساعت یا که چله یا مال دزدی که در کیسه انسان باشد، میتواند که با اون نماز بخواند، نمازش درست میشود یا نمیشود؟ بله برادرم، با قول جمهور از علما جایز است نمازش، چه در دستش ساعت دزدی هم باشد نمازش درست است، و در کیسهش مال دزدی هم باشد نمازش درست است، نمازش جایز است. و لیکن اون نمازگزار برای این دزدیش گناهگار شده است و باید اون انسان توبه بکند و حق مردم، حق دزدی که از دیگرها را دزدیدگی هست، اون را باید به صاحبش برگرداند. و باید انسانهای دزد یا انسانهای نمازگزار این آیت را در یادشان داشته باشند که الله سبحانه و تعالی میگوید که واقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله سبحانه و تعالی میگه که برپا دارید نماز را، هر آینه نماز انسان را از راه بد و از راه منکر دور میگرداند و باز میدارد. و ذکر الله سبحانه و تعالی بدون شک و شبهه بسیار بزرگ است و الله سبحانه و تعالی میداند هر کاری را که ما و شما میکنیم، دزدی میکنید، هر کاری که میکنی، الله سبحانه و تعالی از این کار با خبر است و این را میداند. پس بسیار انسان های نمازگزارها متوجه باشد که نماز تنها یک خیستن و شیشتن، رکوع کردن و سجده کردن خالی نیست. یا نماز این نیست که مردم بگن تو نمازخوان است، این را نماز نمیگوید. نماز باید در رفتار انسان یک نتیجه داشته باشد که الله سبحانه وتعالی گفت که واقیم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز را برپا بدار، زیرا اینکه نماز انسان را از راه بد و راه فسق و فجور و دزدی و از راه های منکر باز می‌دارد و دور می‌دارد، زیرا که ذکر الله سبحانه وتعالی بسیار بزرگ است. و باز هم برادران این را فراموش نکنید که والله یعلم ما تصنعون، الله سبحانه وتعالی می‌داند هر کاری را که ما و شما می‌کنیم، هر کاری را که می‌کنیم الله سبحانه وتعالی باخبر است. تا قی نیست که نماز بخونیم و کفایه‌مون بکند. از این حساب چیزهای دزدی را یک جانب بگذارید و در نمازاتون همراهتون راه نتید. اصلا نماز درست است با آن، لیکن شما در نمازاتون راه نتید، حق دیگرها را به صاحبشون برگردونید. همچنین حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم را فراموش نکنید که حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اتدرون من المفلس؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که آیا میدونی چه مفلس کی هست؟ صحابگان گفتن که المفلس فینا من لا درهم له ولا متاع. گفت مفلس در بین ما امروز در دنیا کسی هست که مال ملکی چی نداره، کمبغلی که یگان چیز نداره، او را مفلس گفته می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاته و صيامه و زکاته و قد شتم هذا و اکل مال هذا. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که مفلس در بین امتی من کسی هست که در روز قیامت میآید، اون آدم نماز می خواند در دنیا، روزه می گرفت و زکات مال می داد. اون انسان نماز خوان بود، روزه گیر بود، زکات دهنده بود، لیکن در حقیقت چی کار کرد اون انسان؟ بعضی مردم را دشنام کرده بود و مال مردم را به طریق حرام خورد و خون مردم را ریزانید. و الله سبحانه و تعالی حق مردم را از برای این می گیرد، از ثواباش برای دیگرها می تید و برای این هیچ چیز نمی ماند و این انسان را به دوزخ پرتافته می شود. این انسان را پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که می گویند مفلس، مفلس از امت من ان همین طور انسان است. پس برادران عزیز مهربان، تنها نماز خواندن و روزه گرفتن و زکات دادن کفایه نمی کند، بلکه همچنین زبانهاتون را نگاه بداره که دشنام نکنید، سخنان قبیح نگویید و با زبانهاتون دیگرها را آزار ندید و همچنین مال مردم را نخرید و خون مردم را نریزانید که در روز قیامت از جمله مفلسان میگردید. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله این مفلسان نگرداند و الله سبحانه و تعالی ما و شما را از جمله با تقوا و پرهیزگاران و از جمله متقی ها بگرداند. آمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.